ويل يومئذ للمكذبين عذاب كالي siku hiyo itawathubutukia wakadhibishaji alladhina yukadhibuna biyaumiddin wale wanaokadhibisha kutukia kwa siku ya malipo akina nani hao anasema subhanahu wa ta'ala wama yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim na wala haikadhibishi siku hii illa kullu mu'tadin ila kila yule mtu aliyechupa mipaka mu'tadin illa kullu mu'tadin ila kila yule mtu aliyechupa mipaka athim mwingi wa kutenda madhambi hawa ndio wakadhibishaji wanaoikadhibisha siku ya malipo wama yukadhibu bihi na wala haikadhibishi siku hiyo au siku hii illa kullu mu'tadin ila kila yule mwenye kuchupa mipaka katika matendo yake athim mwingi wa madhambi katika maneno yake huyo mu'tadin fi af'ali mwenye kuchupa mipaka katika matendo yake anafanya matendo ya kuchupa mipaka ya Allah Allah ana mipaka yake Allah ni mfalme na ni mfalme wa wafalme subhanahu wa ta'ala utakasifu na utukufu ni wake kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam ala wa inna likulli malikin hima ndio hivyo ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuhu eleweni kwamba kila mfalme ana mipaka yake na Allah ni mfalme na ana mipaka yake mipaka yake si mipaka ya kiinchi kwamba ardhi hii mpaka pale hapa ndio kwa Allah pale mpaka kule kwa Kaisari ardhi yote ni ya Allah lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard vyote vya mbinguni na vyote vya ardhini ni vyake subhana lakini hapa ataka kusema jambo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam eleweni kwamba kila mfalme ana mipaka yake eleweni kwamba mipaka ya Allah ni yale aliyoyaharamisha usivuke kwenda huko huu mpaka wa mfalme Mswati au mfalme nani usivuke kwenda kule kwa hiyo huu ni mpaka wa Allah usiingie huku mipaka yake ni maharimu huu yale aliyoyaharamisha karra'i yar'a hawla al-hima kama vile mchungaji anayechunga pembezoni mwa mpaka wake yushiku an yartaa fihi akiwa anachelea asije akaingia kwenye hiyo mpaka kwa hiyo pia chelea usije ukaingia katika mipaka ya Allah aliyoiharamisha kwa hiyo mu'tadin ni aliyechupa mipaka katika matendo yake kwa maana akaingia kuyatenda yale yaliyoharamishwa huyo anaitwa mu'tadin aliyechupa mipaka akaingia katika maharim alizoziharamisha Allah hao ni katika wale wanaokadhibisha uwepo wa siku ya kiyama siku ya malipo hata kama hakadhibishi kwa maneno yake lakini anakadhibisha kwa matendo yake wa ila nini maana ya yeye kuingia katika mipaka ya Allah akafanya zile maharim ana yale aliyoyaharamisha Allah na akawa anafahamu kwamba iko siku ya malipo kana kwamba huyu anatuambia kwa lisani na lugha ya hali kwamba hakuna siku ya malipo wa ila asingeliyafanya hayo dhahir wama yukadhibu bihi na wala hakuna anayekadhibisha siku hii illa kullu mu'tadin isipokuwa ni kila anayechupa mipaka katika matendo yake, athim mwingi wa kutenda madhambi katika maneno yake. Akakusanya mabalaa mawili, mabalaa ya maneno mabaya, kadhalika mabalaa ya matendo mabaya. Athim fi aqwale, chuma madhambi wa maneno yake. Kwa maana kuna maneno unayosema ni dhambi, kutukana ni dhambi, kusengenya ni dhambi, kufitinisha ni dhambi, naam, kubeza ni dhambi, kudhihaki ni dhambi. Mdhihaki ndugu yako Muislamu, kumbeza ndugu yako Muislamu, kumsengenya ndugu yako Muislamu, yote haya ni haramu. Ni nani huyo? Anasema subhanahu wa ta'ala katika aya 13, Idha tutla alayhi ayatuna, ni yule ambaye kwamba idha tutla alayhi ayatuna, pindi zinaposomwa juu yake aya zetu. Aya za Allah hapa hukusudiwa al-ayatu shari'iyya, aya za kisharia. Al-ayat al-shari'iyya, aya za kisharia. Wal-ayatu shari'iyya ni kinyume na al-ayatu al-kawniya. Kuna al-ayatu al-shari'iyya na kuna al-ayat al-kawniya na kuna al-ayat al-mu'jiziyya. Ziko tatu aya za Allah. Ayatu shari'iyya ni hizi Qur'an, aya za Qur'an. Ayatu shari'iyya hadithi za Bwana Mtume Muhammad SAW. Hivi viwili zinaitwa al-ayat al-shari'iyya, aya za kisharia, zinaweka sharia. Qur'an na hadithi. Qur'an ni wahi na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ni wahi. Wahi kutoka kwa Allah, Qur'ani yatoka kwa Allah, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zatoka kwa Allah. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hazungumzi huyu Muhammad kulingamana na matashi ya nafsi yake, anachozungumza ni wahi ameteremshiwa. Aya nyingine anasema wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas, tumekuteremshia dhikri ya Qur'an au dhikri ya sunna, litubayyana linnas, ili uwabainishie watu kwa dhikri ya sunna. Wa anzalna ilayka dhikra, tumekuteremshia dhikri kwa maana ya Qur'an, litubayyana linnas, ili uwabainishie watu kwa sunna. Kwa hiyo Qur'ani hubainishwa na sunna na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Simamisheni swala, alafu Qur'ani haikutuambia tuseme nini katika rukuu. Tuna rukuu vipi? Tunaitadili vipi? Twasujudu vipi? Twasemaje katika sijida? Twakaaje katika itidali baada ya sijida? Twakaaje tashahudi? Tashahudi na maneno ya tashahudi yamekuja katika hadithi. Kwa hiyo sunna imekuja kubainisha Qur'an, vyote viwili ni wahi. Wahi mbili hizi huitwa al-ayatu shari'iyya, aya za kisharia. Dhahir. Alafu kuna al-ayatu al-kawniyya, aya zile anazozituma Allah, zinazotokamana na amri yake na hukumu yake, kuwa tokea likatokea janga, tatizo, ukame ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, matetemeko ni aya ambazo hujulisha juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mafuriko yanayoangamiza na yasiyoangamiza zote ni aya za Allah. Allah huzileta aya zake kwa waja wake wamkumbuke na wamuombe. Ndipo pale anapotokea majanga na matatizo, wataalamu hao walioambiwa wataalamu wakainua mikono juu, hao wanaambiwa ni wataalamu wakainua mikono juu. Kuna waziri wa nchi fulani wakati wa corona huko Ulaya akasema kwamba tumejitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu, hili palipobakia tutoke msaada kutoka mbinguni kwa mujibu wa itikadi yao, huyo Mungu wao dhahir. Kwa maana haya huletwa na Allah, jitihada za kibinadamu zikagoma na zikafika mahala wakawa wamefika kwenye kikomo, kwamba hapa palipofikia tusubiri kudra ya Mungu. Aya ya Allah hiyo, mumkumbuke, anawakumbusha waja wake, ya ibadi fattakun, enyi waja wangu niogopeni basi, si mmeshaona kwamba mmekwama. Kwa hiyo anayetatua hapa sasa ni mimi, na mimi ndio mmiliki wa yote. Aya al-kauniya, tsunami kadha, aya kauniya. Alafu kuna aya kwa maana ya al-mu'jiziyya, ile mu'jiza wanayopewa mitume wa Allah alayhimu salam. Mu'jiza ni aya ya Allah, Allah amethibitisha kwamba mu'jiza ni aya katika surat Isra, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat, tulimpa Musa mwana wa Imrani tis'a ayatin bayinat alayhi salam, miujiza tisa Allah kaita aya. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat, tulimpa Musa miujiza tisa ya wazi kabisa. Fas'al bani Israil, waulize wana wa Israeli pale walipojiliwa. Naam, hizo ni aya tatu. Kwa hiyo Allah anasema hapa, idha tutla alayhi ayatuna, anaposomewa aya zetu au zinaposomwa juu yake aya zetu. Aya zipi? Al-ayatu shar'iyya, hadith au aya za Qur'an. Huyu mu'tadin athim anasemaje? Qala asatirul awwalin, husema kwamba hizi ni ngano za kale, hizi ni ngano za kale, kwa maana visa vya watu wa kale. Haya anayosoma Muhammad ni visa vya watu wa kale. Wanasema ulama, idha tutla alayhi ayatuna, kwa maana al-Quran, anaposomewa Qur'an, qala hadhihi abatilul awwalin, husema kwamba haya ni mambo batili ya waliopita nyuma. Na Allah amesema idha tutla alayhi ayatuna, anaposomewa, hii ni dalili kwamba yeye kwa ususuwavu wake aliyokuwa nao, basi hata fursa ya kusoma Qur'ani hana. Anaposomewa aya zetu, kwa maana yeye mwenyewe ile fursa ya kukaa na kukishika kitabu cha Mola wake hana fursa hiyo, ameihama Qur'an, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda kushtaki kwa Allah siku ya kiyama. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura, katika suratul Furqan. Na atasema Mtume siku ya kiyama, ewe Mola wangu, hakika watu wangu, kwa maana umma wangu, ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura, wameifanya hii Qur'ani ni kitu kilichohamwa, wameihama Qur'an, hawasomi Qur'an. Wako wanaojua kusoma lakini hawasomi, na wako ambao kama hawajui hata kuisoma na wameridhia ujinga wao, hawa pia watashtakiwa. Manake umechukua jitihada gani sasa? Anta muslim, naam, wewe muislam, mimi muislam, wajua kusoma kitabu chako Qur'an? Sijui. Umechukua jitihada gani? Niko bize. Majawabu haya waweza kumwambia Allah siku ya kiyama kwamba uko bize, huna muda, umeshughulishwa? Waweza kumwambia Mola wako? Ukisema naweza, la'allaka takfur bidhalik, toka kufuru. Mbona huachi kunywa chai? Mbona huachi kula mchana? Unaonekana siku tatu nne hujadhuku kitu mdomoni mwako. Mbona uli kwa bize sana? Mimi siku tatu sijakula. Mbona wala? Kwa nini ubizo wako usikupelekea ukajizuilia kwenda haja kubwa na haja ndogo? Mbona waenda? Mbona kwenye hili tu? Kwa hiyo hii ni dalili kwamba hata Qur'ani haisomi. Ndio maana akasema Subhana, anaposomewa juu yake aya zetu husema kwamba hizi ni ngano za kale. Kwa maana huyu bwana wala hafikirii kuzisoma aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini husomwa juu yake. Na zinaposomwa juu yake huleta maneno ya kashfa juu ya hii Qur'an. Kashfa, asatirul awwalin, maneno ya kufru. Kuisifu Qur'ani kwamba ni asatirul awwalin ni kufru, au kwamba ni kisomo cha majini ni kufru, kama anavyosema makufaru. Kuna watu wakisikia Qur'ani inasomwa anasema hao watakawaleta majini hapo. Aliyokuambia Qur'ani ya majini ni nani? Jahilun murakkab. Qur'an kalamullah, maneno ya Allah, ndani yake kuna nuru, ndani yake kuna huda, kuna uongofu. Uongofu kwa watu, hudan linnas, Allah anasema muongozo wa watu huu. Bayinatin min alhuda wal furqan, hii ndio ambayo wafukuza mashetani. Kwa hiyo akiona mtu anakerekwa na Qur'an ana ushetani, sababu Qur'ani inawakimbiza mashetani. Ndipo pale tunapoona watu wamekumbwa na mashetani tunawasomea Qur'an na ananyoka. Naam, qala asatirul awwalin, kisha akasema Subhanahu wa Ta'ala katika aya 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla, kwa maana sivyo hivyo, sivyo hivyo kama wanavyodai kwamba hii Qur'ani ni asatirul awwalin, sivyo hivyo. Bal rana ala qulubihim, bali wanarana, wanakutu katika mioyo yao, wanaweusi katika mioyo yao, ma kanu yaksibun, kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyatenda. Kwa maana laisa al-amru kama zaamaha, jambo lilivyo si kama walivyodai. Bal hii Qur'ani ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghairu makhluqin, hayakuumbwa, maneno ameyatamka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na siku zote sifa inanasibishwa kwa yule mwenye hiyo sifa, kwa anayesifiwa. Kwa hiyo kama ambavyo mwanadamu ameumbwa na matendo yake ameumbwa, kama ambavyo Allah hakuumbwa na matendo yake na vitendo vyake havikuumbwa, kwa kuwa sifa tabi'atun lilmausuf, wanasema sifa yamfuata yule anayesifiwa hiyo sifa. Itakuwa imeumbwa kama huyo anayesifiwa kaumbwa, itakuwa haijaumbwa kama huyo anayesifiwa hajaumbwa, anayesifiwa hajaumbwa. Na Allah hakuumbwa, lam yalid wa lam yulad. Kwa hiyo Qur'ani haikuumbwa kwa kuwa ni sifa yake. Allah anasema, asema atakapo, husema atakalo, ameitamka hii Qur'an kama alivyoitamka Injili na Zabur na Taurat. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله كي يجميز القرآن كواكي وما القرآن نياكي كي تمكيه نياكي نهيني صفة وما نمانينو ياكي ني صفة ينفوات علي سفيوة ني الله ني علي سفيوة وصفهي وما نيكا تمكى القرآن بس القرآن هيكون بوا كي نيومنو نفسي مباذي واتو kwa kuwa Allah anasema katika hii aya katika sura At-Tauba, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka, na kama atapatikana yeyote katika washirikina atakaye kuomba ujirani mwema ukae naye umstiri umhifadhi, faajiruhu, mpe hifadhi yako. Muhammad, dini yatuamrisha tuwape hifadhi mpaka makafiri. Dini na adhim, dini tukufu hii. Faajiruhu, mpe ujirani mwema, kaa naye mhifadhi huyo, kama amekuomba hifadhi muhifadhi. Hatta yasma' kalam Allah, kwa maana ili ayasikie maneno ya Allah pale anapoishi na wewe, atasikia Qur'ani yasomwa, huenda ikawa sababu ya hidayah yake. Kalam Allah, maneno ya Allah. Kwa hiyo amenasibisha maneno kwake, maneno ya Allah. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno yake, sio ngano za kale, maneno ya Allah na ni wahi wake subhanahu wa ta'ala kwenda kwa nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kilichofanya mioyo yao isiingiwe na maneno haya ya Allah ni kwamba maneno ya mioyo yao imezibwa, ina kizibo. Mioyo yao ina kizibo. Sasa moyo una kizibo, utafikiwa na nini? Mfano chupa hii ya maji ina kizibo juu, alafu wamwaga maji watakayeingia humu ndani hayawezi kuingia kwa sababu hii chupa ina kizibo. Na mioyo yao makafiri ina kizibo, fi qulubihim akinna, na katika mioyo yao kuna vizibo zimezibwa. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Umeshamuona Muhammad, yule ambaye anajalia mola wake anayemwekea sharia ni yale matamanio yake. Mtu huyo ushamuona kwamba Mungu wake ni matamanio yake? Umemwona mtu huyo? Wa adallahu Allahu ala ilm, na Allah akampotosha mbali na ilmu iliyokuwepo. Ilmu ipo lakini bado akapotea, na anasikia mawaidha hasikii usikivu wa mwenye kunufaika. Wa khatama ala sam'i, Allah akagonga muhuri katika masikio yake, kaeka kizibo. Wa qalbi, na katika moyo wake. Wajaala ala basarihi ghishawa, na katika macho yake Allah akaweka kizibo. Man yahdihi min ba'di Allah, huyu ni nani mwingine wa kumwongoza kinyume na Allah? Sababu msomee aya zote za Qur'an hasikii, msomee hadithi zote za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hasikii. Kwa nini? Katika moyo wake kuna kizibo, masikio yake kuna kizibo, macho yake kuna kizibo. Huyu labda adirikiwe na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo masala si kusema kwamba Qur'ani ni ngano za kale, au Qur'ani ni maneno ya kichawi, au Qur'ani ni visomo vya mashetani. La, tatizo kwamba mioyo ina vizibo, masikio yana vizibo. Lakini lau kama watu wanajitahidi kuondoa vizibo, alafu wanaifanya mioyo yao iwe hadhiri kusikiliza na kumakinika, jawabu litatoka kwao kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kama alivyofanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Sahaba Jubair bin Mut'im ametoka Makka, amekuja Madina kuja kuwakomboa mateka wa Badri. Bahati anaingia Madina, anasadifu ameingia wakati wa al-Maghrib, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasalisha akisoma suratu At-Tur, wat-turi wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal baharil masjur, sura adhima. Paka akafika katika aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Anasema Jubair alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii aya kada qalbi an yatira, ulikaribia moyo wangu upuruke. Suratu Turi na maswali mazito. Alipofika katika aya hii, am khuliqu min ghairi shay'in, au wameumbwa na asiye kuwa muumba, wameumbwa hawa makafiri wa Makka, Allah anawazungumzia, wameumbwa na asiye kuwa muumba. Jawabu, haliwezekani kwamba nimeumbwa na asiye kuwa muumba. Je, wameumbwa na asiye kuwepo? Si sawa kwamba nimeumbwa na asiye kuwepo, haiwezekani hiyo. Na kwamba nimekuja hivi hivi mwenyewe, haiwezekani pia. Am humul khaliqun, au wao ndio waumbaji waliojiumba nafsi zao, hilo haliwezekani pia. Maana yake lazima ukubali kwamba ni Mola wa mbingu na ardhi ndiye aliyeniumba mimi. Ni lazima ukubali kwamba si yale masanamu, kwa kuwa masanamu yale tunayoyaabudia tumeyatengeneza kwa mikono yetu, na wako watu huabudu walivyovitengeneza kwa plastiki, wanaabudu walivyovitengeneza kwa shaba, kwa dhahabu, kwa fedha, kwa udongo, kwa siminti, kwa kadha. Sasa vipi umwabudu ambaye umemtengeneza wewe? Kwa ima ukubali kwamba umejiumba mwenyewe na haliwezekani, au ukubali kwamba umeumbwa na kisichokuwa kitu na haiwezekani, au useme kwamba nimeumbwa na Allah Rabbus samawati wal ard. Alipofika katika hii aya, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anasema kada qalbi ay yatira, moyo wangu kakaribia kupuruka. Ni maswali, majawabu yake lazima ukubali tauhid, lazima ukubali Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo mwanzo ilipoanza kumuingia imani Jubair bin Mut'im, kipindi kile alikuwa ni kafiri radhiyallahu anhu, na akaja akaslimu, kisha akaja akayasimulia haya baada ya kuslimu kwake radhiyallahu ta'ala anhu. Bal rana ala qulubihim, bali ni kutu weusi uliotanda katika mioyo yao kwa sababu ya madhambi walioyafanya. Imekuja hadithi wa Muislamu au mja anapotenda dhambi huota kitone katika moyo wake cheusi, kitone kinakita katika moyo kwa dhambi ambalo amelifanya. Kama atatubu na kufanya istighfari kinafutika, kama atakiacha akafanya dhambi jingine huota kitone tena cheusi chingine. Kadhalika akifanya tena dhambi, akadanganya, akaongopa, akafanya kadha, kaiba, azini, humea humea, mwisho moyo wote umezungukwa na weusi. Moyo huu ni ule moyo ambao hausikii la muadhini wala la mnadi swala, hausikii aya wala hadithi, tayari umeshageuka juu chini, qalbu mankus. Hiyo ndiyo rana ambayo yote humwingia katika moyo wake, huzidiana rana. Mwingine akitokea ameifuta kwa tauba na istighfar na kujuta, mwingine hajali, afanya hili afanya hili, mwisho moyo umejaa. Tukuta kijana ndio azungumza naye, nani Muislamu, jina lake Abdullah, jina lake Muhammad, namba hili alifai bwana, ache ustadhi bwana, amezidi bwana nini, anaongea hajali, hana wasiwasi, wamsomea aya baadhi wakati, machana na mimi bwana, mpiga kelele hapa, nakusomea Qur'an, sio nakupiga kelele nini. Rana imejaa katika moyo wake, na ukifikia kwenye daraja hilo hatari. Naam, tuishilini katika aya hiyo, insha Allah taala tukuja kumalizia katika darasa lijalo. Walhamdulillahi rabbil alamin, adhin.